останні судоми осени зафарбованим сизим вікном. Пам'ять, бо здатна на капусні вибрики. І певне тому він віддавав душу не з такою прозорістю юнацького запалу, начебто намагаючись скинути те ворожке, недорозвинене кубло з плечей, тоді, коли вперше спробував утекти з дому, рятуючи зашмульгану божевільну мрію про золоту країну Офір. Він відходив із неминучим жаским подихом покаяння стосовно пережитого, що чіплялося цупкими мацаками за порохнявий шовк тлінного світу, бо любити мрію, погодьтеся, неабияка сміливість. Але посиніли, затято стиснуті губи, ще не готові, та й чи хотіли серед наростання смертельної туги, серед обізленості до машкари навколишнього вихаркувати слово «простіть». Він уперто німував, роздуваючи груди, обриваючи дротики, трубочки апаратів, що наганяли кров і кисень, а довгим коридором з цигаркою в гнилих зубах, заклавши руки за спину, походжав, ляпаючи нерухомим поглядом з кута в кут, полохаючи довкруж привидів і молодих асистенток, він, доктор Шмулевич. Від нього несло прілим, вологим і заспокійливим. І той, хто знався на такому трудному предметі, як життя, бодай на відсоток більше від самого химородного Шмулевича, окрім втіхи від отих падлючих запахів, нічого не отримував. Можна застерегти, що вільглість ота дратувала тих, хто наперекір усьому дотримувався святого правила про непомильність людського життя, аж до того, що засиджував зад на нічному горщику, а не міг бігти помирати на барикади, а вслухався в суремний погук самця до самиці, складаючи на віру, як подих любові і весни, а не чогось такого, від чого носик його поморщився гидливо. Тож пропустимо. А Родик, якби зглянулася на нього природа, перелаштувала невдалу конструкцію, загнала вдруге до утроби матері, напевне, повторив той шлях, який тільки-но завів його до шпиталю. І коли по літі, серед спраглої жагучої осени, повної незайманої печалі, спробував повернутися додому, в кінець загнаний голодом, утомою, розідраною свідомістю, десь на вінці шизофренічних марень, і рідня кинулася лизати заборонені, невидимі нікому рани, кладені на душу і тіло карбом, тавром невидимого, то несподівано вжахнула байдужістю і безколірністю своїх вчинків. Безликість облич дорівнювала для нього військовому патрулю. Голоси, на які він так заворожено чекав, дорогою вслухаючись у найменше шарудіння, мріючи, що вигріється у них, перетворилися на торохкотіння, гвалт і шум азіатських базарів. Він загорланив, ламаючи крику недавно, тільки-но випнутому зрілістю борлаку. Розчахнутою, склеєною на швидкоруч лялькою закрутився по кімнатах, б'ючи кулаками в груди. «Одійди від мене, стара облізла сучко, матері!» Ридання, сухі і поморщені, мов калюжі в чеканні першого снігу, безслізні, дикі, клалися низько, похоплені вітром, розвіяні провінційною втомою осени, рівно розвіювалися над нудьгуючими полями. Квадрати вікон, дивище ясь рука торсає фіранку. Ба, не в нас одних горе, але мушу вас запевнити, рідко хто в таких місцинах чув щось подібне. Проте пам'ять, непомильний людський кат, лишає за собою останнє слово. Лупаючи порожнечу широкими очима, трохи за розкосами, він ловить наостанок скрушно похилену, вибілену старістю і невдачами голову батька. Мовляв, така сопля, а за собою носить ціле пекло. Прозорість порятунку пробивається крізь маківку черепа. Родику невтямки, не навздогін було, що перебуває він якраз на порозі власного порятунку. Ні, свідомості його судилося крок за кроком пройти безконечно втомливий шлях, до непотрібності бурхливий, щоб тільки тоді, аж тоді, не зараз, щоб нарешті проковтнути тишу, сполохавши у гумовому передпокої чистилища